Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Ühistransport Ühistransport أين موقف الباص الحافلة؟ Kus asub bussipeatus? Kus asub bussipeatus? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Milline buss sõidab kesklinna? Milline buss sõidab kesklinna? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Millise liiniga peaksin sõitma? Millise liiniga peaksin sõitma? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Kas ma pean ümber istuma? Kas ma pean ümber istuma? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kus ma ümber istuma pean? Kus ma ümber istuma pean? بكم تذكرة السفر؟ Mis maksab pilet? Mis maksab pilet? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Mitu peatust on kesklinnani? Mitu peatust on kesklinnani? ينبغي أن تنزل هنا. Te peate siin väljuma. Te peate siin väljuma. ينبغي أن تنزل من الخلف. Te peate tagant väljuma. Te peate tagant väljuma. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. Järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. Järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Järgmine buss tuleb 15 minuti pärast. Järgmine buss tuleb 15 minuti pärast. Mata yusafiru akhira metro? Millal läheb viimane metroorong? Millal läheb viimane metroorong? Mata yusafiru akhira tram? Millal läheb viimane tramm? Millal läheb viimane tramm? Mata yusafiru akhira bass? Millal läheb viimane buss? Millal läheb viimane buss? Hal ma'aka tadhkirat safar? Kas teil on pilet? Kas teil on pilet? La, la yujadu ma'i. Pilet? Ei, mul ei ole. Pilet? Ei, mul ei ole. Ivan, alaika an tadfa'a gharama. Siis peate te trahvi maksma. Siis peate te trahvi maksma.